Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Temmuz Çarşamba. Yıl 2019, ay 7, gün 191, Hızır 66. 1440 Hicri Zilkade 7, 1435 Rumi Haziran 27. Dünya Hukuk Günü. Günün tarihi. 148 yıl önce bugün 10 Temmuz 1871'de 15 ciltlik Geçmiş Zaman Peşinde adlı eserin yazarı Fransız romancı Marcel Proust doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı All For Love, Her Şey Aşk İçin, Sevgi İçin adlı şarkıyla yaptık. Bryan Adams, Rod Stewart ve Sting üçlüsünden birlikte söyledikleri bir şarkı. Besteleyen de Bryan Adams, Robert John Mutt, Matt Lang ve Michael Kamen'le beraber yapılmış, bestelenmiş bir şarkı ve Üç Silahşörler filminin müziğini oluşturuyormuş. Onu neden çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Müzik ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temmuz. Roman imalatı. 1844 yılının bu uğursuz gününde Fransızlar okumaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Le Siècle dergisi bütün Fransa'nın beklediği macera romanının son 16 bölümünü yayınladı. Bitti. Peki ya şimdi? Üç silahşörler olmadan, ki aslında 4 kişiydiler, bir kraliçenin onuru için her gün kim hayatını riske atacaktı? Yazar Alexandre Dumas bu ve diğer 300 eserini günde 6000 sözcük hızıyla yazdı. Onu kıskananlar bu edebiyat atletizmi başarısının sırrının başka yapıtlardan çalınmış metinlerin ya da onun için düşük ücretle çalışan kalem işçilerinin yazdıklarının altına kendi imzasını koyması olduğunu söylüyorlardı. Belki de göbeği şişirirken cebi boşaltan bitmez tükenmez ziyafetler onu seri halde ısmarlama eserler yazmaya mecbur bırakmıştı. Mesela Fransız hükümeti Montevideo ya da Yeni Truva adlı roman için ona para ödedi. Bu romanın sayfaları Adolf Thiers'in Bizim Montevideo Kolonimiz diye adlandırdığı ve Dumas'ın ne bildiği ne de adını duyduğu o limanın kahraman savunucularına adanmıştı. Yapıtın Dumas'ın vahşi medeniyet düşmanları diye adlandırdığı toprak insanlarına karşı yapılan liman savunmasına destansı bir hava kazandırması gerekiyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1921'de bugün Belfast'ta Bloody Sunday, kanlı pazar diye adlandırılan olay cereyan etmiş. Belfast'ta, Kuzey İrlanda'da ve 16 kişinin öldüğü, 161 evin de yakılıp yıkıldığı, isyanların ve silahlı savaşların, çatışmaların yaşandığı bir gün. Tarihe kanlı pazar diye geçmiş işte. 1985'te bugün Greenpeace'e ait Rainbow Warrior gemisi Auckland limanında, Yeni Zelanda'nın, Fransız gizli servis ajanları tarafından bombalanarak gizlice batırıldı. Fransa'nın orada, o civarda, çünkü nükleer denemeleri vardı. Bundan hoşlanmıyordu Greenpeace gemisinin oralarda dolaşmasından. Maalesef orada kaptan, yani geminin içinde bulunan Fernando Pereira da hayatını kaybetti. Bu olayda doğrudan doğruya Fransa'nın bir uluslararası çaptaki cinayetinden bahsediyoruz. Hesaplı kitaplı. Tek değil tabii. 2017'de de Irak iç savaşı ile ilgili bir haberimiz var. Musul'un tamamen IŞİD'den, İslam Devleti'nden. Evet, ya da Irak Şam İslam Devleti, iki adı da var ya. Kurtarılmış olduğu söyleniyor Musul'un. Evet. Evet, şimdi bu tarihteki haberler böyle. Dün haberleri, bugünün haberlerine bir bakalım şimdi. Bir kere magazinel haberlerimiz çok sayıda var. Özellikle Jeffrey Epstein'le başlayabiliriz belki. Seksle karışık, seks suç, yani bütün gazetelerin, en çok televizyonların, radyo ve gazetelerin sevdiği şey. Bir ırz düşmanı, bir de muhabbet dellalı. Aynı adam. Jeffrey Epstein ya da Epstein, milyarder kendisi, hedge fund dedikleri fon yöneticisi, Manhattan'da federal mahkeme tarafından seks ticareti yapmak, muhabbet tellallığı yapmak ve bir de kumpas kurmakla suçlandı. Reşit olmayan kızlarla. Hem de nasıl. Bir, o yüzden işte biraz trajik hale geliyor olay. Evet. Birinci suç seksüel olarak, yani cinsel olarak saldırı ve düzinelerce diyor. Düzinelerce. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kentlerinde cereyan ediyor bu olay. Herkesin bir şekilde gözünün önünde de diyebiliriz. Kendi evinde çünkü 2002 ile 2005 yılları arasında New York City'de, yani Amerika'nın en ünlü bilinen şehrinde, Palm Beach'te Florida'da ki evlerinde düzinelerce kızın, yaşları da küçük olan kızların satışı ve ayrıca da yüzlerce dolar çeşitli performanslar yapmaları için ve başka kızları da bulması için kendisine para dağıttığı da bir şey. Epstein kendisi hayır ben suçsuzum demiş. Fakat mesela davanın açıldığı günde Manhattan'daki evinde yazlığında, evet, cumartesi günü sayısız fotoğraf bulunmuş. Çıplak, yarı çıplak kızlar filan. Aynı günde şeyde New Jersey'de Teterboro Hava Limanı'nda da tutuklanmıştı kendisi. Şimdi pek çok insan da geliyor artık. Evet, biz de vardık bu işin içinde diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski ve yeni başkanlarıyla, mevcut başkanlarıyla yakın arkadaşlığı olan birisi, Bill Clinton biri, Donald Trump ikincisi ve başkaları da var, çok tanımış insanlarla kendisine, yani şeyi yürüten, soruşturmayı yürüten FBI yönetmenlerinden birisi William Sweeney şey demiş, 14 yaşına kadar var çocuklar, masaj yapıyorlarmış, ayrıca doğrudan ya da dolaylı seks eylemlerine girmesi isteniyormuş para için. Ve ondan sonra da başka kızlar getirmeleri için yine para verilmiş. Bunların hepsinin belgeleri elimizde var diyorlar. İşin en ilginç tarafı da tabii daha önce yargılanıp sadece 13 ayla kurtaran Amerikan tarihinin en hafif görülmüş ağır ceza mahkemesi deniyor buna. Ve Alexander Acosta, onu savcı, 13 ayla kurtulmasına yol açmış Florida'daki davada. Alexander Acosta da şu anda emek bakanı, işçi, evet, bakanı. Alexander Acosta. Nancy Pelosi de, yani şeyler, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Acosta'nın istifa etmesi gerekir demiş. Yani her durumda Nancy Pelosi ile aynı fikirde olduğumu söyleyemeyeceğim ama bu sefer katılmamak mümkün değil. Böyle bir insanın hala bakanlık yapıyor olması ilginç değil mi? Ve bir de şey var, Adalet Bakanı William Barr davadan çekilmiş, başsavcı da aynı zamanda onlarda. Niye? Neden efendim? Çünkü eski firması Kirkland & Ellis, Epstein'ın, bu ırz düşmanı muhabbet dellalı adamın, çok zengin adamın davalarını alıyormuş zaten kendisi. Adalet Bakanı çok, çok karışık işler. Anlayamıyorum yani, sabah galiba benim afyonu patlamadı, anlamıyorum. Kimin yani, eli kimin cebinde, neler oluyor? Reşit olmayan kızların bu şekilde saldırıya uğradıkları olaylar var ve bu olaylar içerisinde kimler var, neler oluyor, gerçekten anlayamıyorum. Başkanlar, bakanlar, adalet bakanları, evet, emek bakanları, işçi işlerine bakanlar var ve kendi daha önceki kendi Dalton School diye bir okulun da yöneticisiymiş babası, William Barr'ın, başsavcının ya da adalet bakanının. Ama orada Epstein'a da 1970'lerde öğretmenlik vermişler. Yani o tarihte lise öğretmenliği vermişler. Yalnız hiçbir diploması yokmuş onun. Nasıl yani? Diploması olmadan ona gel bizim okulda okut, küçük kızları eğit demişler. Hmm. Güzel değil mi? Evet. İlginç. Harika bir haberle başlayalım dedim. Biraz şey, bu öte yandan da tabii şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani göçmenlerle ilgili olağanüstü ağırlıkta olaylar devam etmekte ama hep çok ciddi de uyarılar var. Dünyanın önde gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen insanlarından da protesto eylemleri var. Şimdi onlara da bakacağız. Bir önemli uyarı var. Almanya'dan bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekmiş. Olası deprem 7.10'da 1 ila 7.10'da 4 tahmin ediliyormuş. Altın saatlerde daha ayrıntılı olarak incelenir bu tabii. Ama Kiel'de bulunan Geomar Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olması çok yüksek bir olasılık demiş ve saygın Nature Communications dergisinde konuyla ilgili bir makale yazmış. Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattından. Bu yıllarca konuştuğumuz bir şey bu. Çeşitli programlarımızda öncelikle altın saatlerde. 2,5 yıl boyunca Geomar'ın geliştirdiği ölçüm sistemi olan Geosi ile Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yapmış. Evet. Tsunami beklentisi yokmuş ama ciddi bir uyarı gelmiş. Fransa'nın başkenti Paris'in şehir meclisinden sorumlu başkan yardımcısı Celia Bluel'de düzenledikleri şehir meclisi toplantısı sonrası dünyadaki pek çok şehir gibi iklim için acil durumu ilan ettiklerini duyurdu dün. Bu önemli bir şey çünkü Fridays for Future çocukların Greta ile beraber başlayan çocukların iklim grevi içerisinde ve aynı zamanda yok oluş isyanı Extinction Rebellion içerisindeki temel taleplerin ortaklaştığı yer burası. Şehirlerin ve ülkelerin iklim için acil durumu ilan etmesi ve bundan sonraki politikalarını bunun üzerinden belirlemesi. Fransa'nın başkenti Paris'te de gerçekleşti bu. Bluel New York'ta da gerçekleşti geçtiğimiz hafta. Küresel iklim krizinde mücadele için imzalanan 2015 anlaşmasına ev sahipliği yapan Paris'in meclisinin aldığı bu kararla 2015 yılında koyulan hedeflere ulaşılması için daha da fazla önem verileceğini söylemiş. Paris Şehir Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise diye yazıyor CNN Türk'ün haberinde. Bu karar çerçevesinde gençleri iklim değişikliği konusunda, iklim krizi konusunda bilgilendirmek için ayrıca bir de iklim akademisi kurulacakmış. Referans olarak da haberin içerisinde İngiltere parlamentosunun bu sembolik olarak sayılabilecek önergeyi 10 Mayıs'ta kabul ettirerek iklim için acil durum ilan eden ilk ülke olduğunu hatırlatıyorlar. İrlanda'da 10 Mayıs'ta meclisten geçirdiği benzer bir önergeyle karar alan ikinci ülke olmuştu. Şimdi önce iklim seferberliği isimli, evet iklim seferberliği isimli çevreci örgüt, çevre iklim örgütü, iklim aktivist örgüt dünya genelinde 650'den fazla şehirde yerel yetkililerin iklim için acil durumu ilan ettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok sivil toplum kuruluşunun da bu yönde baskı arttırdığını açıklamış. Bu da aynı şekilde haberin içerisinde belirtiliyor. Siyasi anlamda da iklim için verilen mücadele sürüyor. Paris en son iklim için acil durum ilan eden şehirlerden bir tanesi oldu. Evet, bir yandan bütün sözler, taahhütler yerine getirilmiyor ama bir yandan da çocukların başta olmak üzere işte Greta ve arkadaşlarının başta olmak üzere ve Extinction Rebellion gibi yok oluş isyanı gibi hareketlerin bastırması ve eylemleri sonucunda da evet. Şehirler ve ülkeler birer birer bunu yapıyorlar. Bir İstanbul'da ve diğer Türkiye'nin bütün diğer önemli şehirlerinde ve bölgelerinde böyle bir şey yok henüz ama ilk olabilirler, kaçırmasınlar fırsatı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratlar Bernie Sanders'la beraber demokratlar kongreye iklim için acil durum ilan edilmesi için baskı yapmaya başlamış. Bu konuyla alakalı haberler çıkmaya başladı evet, şimdi de. Çok önemli aslında. Yani bir de Euronews'un bir haberi var. İstanbul iklim değişikliğine karşı savunmasız kentlerin başında geliyor diye. Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul için hazırladığı çevre durum raporu bu da. İklim krizinde hem Türkiye'nin hem de özellikle İstanbul'un hangi noktada durduğuna bir kez daha dikkat çekmiş. Limit aşım gününü konuşmuştuk dünya için 29 Temmuz'da. Türkiye'de bu yıl 27 Haziran'da aşılmıştı, geçilmişti. Yani küresel ayak izi ağ denilen şeyin örgütün belirlediği dünya limit aşım günü insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün. Ve Türkiye Ormancılar Derneği'nin rakamlarıyla çevre krizini vurgulandığı raporda Türkiye'de son dönemde 550 bin hektarlık orman arazisinin maden ve turizm tahsisleri gibi kullanımlar nedeniyle yok edildiğini evet. de açıklamıştı. Muazzam bir rakam bu tabii. Rapora göre ülke genelinde yok edilen ağaç sayısı 55 milyonun üzerindeymiş. Yani şöyle şeyler var raporda. İki ağacın 4 kişilik bir ailenin yıllık oksijen ihtiyacını karşıladığı düşünüldüğünde yok edilen ormanlarımızla 27,5 milyon ailenin bir yıllık oksijeni kesildi demiş. Bir diğer nokta da 3. havalimanı inşaatı için kesilen ağaç sayısı çevresel etki değerlendirme yani ÇED raporunda 2 milyon 500 bin olarak sayısı öngörülse dahi inşaat için 13 milyon ağacın kesildiğini saptandığında belirtmiş rapor ve Kuzey Ormanları savunmasına dayandırılmış bu rapor. Öte yandan da bir şey dolaşıyor ortada bana da gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir böyle yatay mimari yerine koca dikiş gökdelenler dikiliyor. Bunlar ormanları mahvediyorlar. Hiç anlamıyorlar bunlar filan diye şikayet ediyor Erdoğan. Evet, uzun zamandır bir şikayet var. Evet, kimden şikayet ediyor bilmiyorum ama bu rapora bakılırsa pek kendisinin ilgisi yok. Ayrıca da Türkiye nüfusunun yarısının Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre havası kirli ortamda yaşadığını da aktarmış Çevre Mühendisleri Odası. Ve hava kirliliğine dair yeterince ölçüm yapılmadığını da defalarca dile getirdiğimiz bir meseleydi bu da. Onu da söylemek lazım. İngiltere'de yapılan bir başka araştırmada da egzoz dumanı ve sanayi kaynaklı kirleticilere maruz kalmanın KOAH ve benzeri akciğer hastalıklarına yakalanma riskini ciddi derecede arttırdığını ortaya çıkarmışlar. Ortaya çok koymuş bu. Evet, tam bir felakete doğru gidiliyor ama mücadele de devam ediyor. Karşılıklı olarak bunu vermeye çalışıyoruz. Bu arada bir de şey krizi var. Belki dönüp tekrar ele alma imkanı bulamayabiliriz. Çok ufak bekleme yapacağım biraz önce bahsettiğim haberde. Şeye de bakmışlar, gelir düzeyiyle beraber bu hastalıklara etkilenme oranına da bakmışlar. Allah Allah. Gelir düzeyinin hastalık riskini nasıl etkilediğini de incelendiği bu araştırmada düşük gelir düzeyine sahip kişilerin yüksek gelir grubundaki kişilerle aynı seviyede hava kirliliğine maruz kalsa bile akciğer hastalıklarına yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu gözlenmiş. Kimin? Düşük gelirlilerin. Düşük gelirlilerin. Neden acaba? Evet, onlara da önemli. Altını çizerek dönmeliyiz. Zaten artık yaptığımız yani bildiğimiz medeniyetin sonuna doğru gelen haberlerin haddi hesabı yok yetişmekte. Yani sadece başlıklarını vererek bir kısmını geçmek durumundayız ama ona geçmeden iki önemli şeyden daha bahsetmek istiyorum ben. Bir tanesi Britanya ile yani İngiltere ile Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında giderek tarihte belki de görülmüş en yüksek krize doğru gidiyor. Trump çünkü Donald Trump özellikle şeyin Büyükelçi Daroch'un Washington Büyükelçisi Britanya'nın Kim Daroch'u çok salağın biri diye tanımlamasının ardından Jeremy Hunt açıklama yaptı Britanya Dışişleri Bakanı ve Donald Trump'ın İngiltere'ye ve İngiltere Başbakanı'nı Theresa May'e saygısızca davrandığını söylüyor. Ama Trump salı günü Başbakan May için de Theresa May'e anlaşması, Brexit'i nasıl yapması gerektiğini söyledim ama o kendi aptal yolunu tercih etti diyor. Herkes aptal diyor. Ama bu geleneksel tabi 1776'da Britanya'dan koloni olmaktan çıktıktan sonra Amerikan devrimiyle ilk defa böylesine ciddi bir çatışma içine girdiklerini de söyleyelim. BBC'nin siyaset editörü Laura Kunzberg söz dalaşının İngiltere ile Amerika arasındaki ilişkilerin hassasiyetini bir kez daha hatırlattığını söylemiş. Ve Britanya Ticaret Bakanı Liam Fox'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muadiliyle Wilbur Ross'la önceden planlanan görüşmesi de iptal edilmiş. Ya yani böyle şeyler oluyor. Başbakan adayı da Hunt kendisi arkadaşlar açık konuşur dostlar ben de öyle yapacağım bu yorumlar ülkeme ve başbakanımıza saygısızlık ve haksızlık diplomatlarınız Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya kişisel görüşlerini sunar bizimkiler de öyle yaptılar demiş Böyle bir durum oluyor. Trump aynı zamanda dün yaptığı konuşmasında bu yeşil yeni düzenle alakalı yapılmış olan politikaların ve bu kampanyanın Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük zarar vereceğini ve doğrudan fakirleri hedef aldığını söylemiş. Dünyanın en zengin adamlarından biri olarak. Ve dünyanın en kirleten, bir numaralı kirleticisi tarihsel olarak bütün havayı da atmosferi de okyanusları da kirleten bir numaralı ülkenin şeyi, en temiz hava, en temiz iklim bizde demeye devam ediyor. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalığı sel götürüyor. Şimdi ona da geçeceğiz ama. Hem de şeyde Washington DC'de. Bir de Kaliforniya, Los Angeles Times'da müthiş bir haber çıktı. Muazzam fotoğraflarla beraber sayfalarca devam eden Kaliforniya sahilleri çok yakın bir gelecekte sizlere ömür. Küresel ısınmadan, ısıtmadan dolayı diyelim. Ama ona da dönmeden şeyi söyleyelim. Çok önemli bir Türkiye'den uyarı geldi. European Center for Press and Media Freedom. Yani basın ve medya özgürlük Avrupa Merkezi ve 20 başka insan hakları ve ifade özgürlüğü örgütü ortaklaşa Türkiye'nin bu hükümet yanlısı think tank denilen düşünce kuruluşunun uluslararası medyayı olduğu gibi hükümete komplo kurmakla suçlayan detaylı, hatta sözüm ona detaylı raporunu yerle bir etmiş ve bunun Türkiye'de bu rapor gazetecilerin çalışmasını... SETA raporundan bahsediyorsunuz değil mi? Efendim? SETA raporundan. SETA raporunu yerle bir etmiş. Yani SETA'nın İbrahim Kalın tarafından yaratılmış bir şey olduğunu biliyor muydun? İbrahim Kalın tarafından mı? Evet. Cumhurbaşkanı danışmanı. Evet. SETA'nın, onu söylüyorlar işte. 5 Temmuz'da yayınlanan SETA raporu, şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı diyor. Rapor bir akademik çalışma diyorlar ama Türkçe servisleri, önde gelen uluslararası medya kuruluşlarının Türkçe servisleri, yani BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Voice of America Türkçe, Amerika'nın sesi, Sputnik Rusya'nın ve Euronews Avrupa'nın, yani dünyadaki en önemli bütün medya kuruluşlarından bahsediyoruz. Hatta Çin'i de dahil etmek gerekirdi buna belki de. Hı-hı. Çünkü o da vardı raporda. Ve sonunda bütün 7 önde gelen uluslararası medya kuruluşunu yerle bir eden bir şey diyor. Bunun kabul edilemeyeceğini ve bir tek şeyi dışarıda bırakmışlar. Ben yanlış söyledim. Çin'i mi? Çin'i, evet. China Radio International. Bir tek onu suçlamıyorlarmış. Ben o detaylı bakmamışım. Düzeltir. Özür dilerim. Çin Radyo, China Radio International'ı bir tek hükümet karşıtı eğilimli olmakla suçlamadı. Tek oymuş. Ve Temmuz 2016'daki, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili olarak ve rapor bütün bu şeylerin diyor işte medya kuruluşlarının, evet, bütün çalışanlarını, yazarlarını, çizerlerini filan, hepsinin kişisel tarihlerini, neler söylediler, sosyal medya üzerinde neler söylediler, ettiler ve çok önemli mesela gazetecilerin, sınır tanımayan gazetecilerin ve diğer Cumhuriyet ve Evrensel gibi gazetelerin yazarlarının tweetlerini de suçmuş gibi gösteriyorlar. Bu asla raporla kabul edilmez. Bu raporla diyorlar. İbrahim Kalın'ın bir alakası yok ama SETA'nın eskiden kurucu başkanlığını da yapmış olan bir kişi, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Bu konuyla alakalı Murat Yetkin de hatırlatmış. SETA'nın kuruluşunu bilirim. İbrahim Kalın yönetiminde fena işler yapmazdı. Zaman zaman bizler de katılırdık. Ciddi tartışmalar yapılırdı. Ciddi çalışmalar yapılırdı. Düştüğü durumla herhalde o da gurur duymuyordur demiş. Raporun içerisinde öyle bir referans var mıydı efendim? Var. İbrahim Kalın'ın. Var. Raporda var. Yani hayır, kendi raporun hangi, SETA raporundan? SETA raporundan. Hayır, SETA, ben şeyden bahsediyorum. Bu Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü, hı hı, Merkezi'nin raporundan bahsediyorum. Orada şey olabilir, karışabilir. Evet, yani onlar söylüyorlar. Bunun kurucusu İbrahim Kalın'dı diyorlar. Onun bunda bu işte payı var mıdır yok mudur bilmiyorum. Kendisi bir açıklama yapmadı ama bu konuda. Ortalık ama yani ortalıkta inanılmaz tepkiler göze çarpıyor. Ve yani hukukun üstünlüğü sürekli olarak istikrarlı bir şekilde yok edilirken medyasının durumu kritik oldu diye bitiyor bu rapor. Evet. Benim sözünü ettiğim rapor. Özellikle 2016 darbesinden, darbe teşebbüsünden sonra şu anda 180 ülke, yani sınır tanımayan gazetecilerin 2019 Dünya Basın Özgürlüğü İndeksinde 180 ülkeden 157. geliyor diyor. Yani en berbat durumda olanlardan bir tanesi dünyada Türkiye'nin durumu. Ve şimdi Türkiye bir de dünya rekoruna sahip diye bitirmişler raporu. Ne rapor, ne rekoru bu? Hapiste olan gazeteci sayısı olarak da. Ve imzası olanları da şöyle hızla geçeyim. Article 19 diye, 19. madde diye çok önemli bir Avrupa örgütü var. Articolo 21 İtalya'dan, Cartoonist Rights Network International, yani karikatüristler, Civic Space Studies Association, Committee to Protect Journalists, yani gazetecileri koruma komitesi, Danimarka Peni, İngiliz Peni, Avrupa işte ECPMF, kendisi zaten raporu şey yapıyor. Bu raporun altında hazırlayan başta o geliyor. Avrupa Gazeteciler Federasyonu EFJ, Global Editors Network, GAN diye kısaltılıyor. Index on Censorship, International Press Institute, yani Uluslararası Basın Enstitüsü, Norveç Peni, Osservatore Balkani Kaukazo Trans Europa, yani Balkan ve Trans Avrupa Kafkas gözlemcisi kuruluşu, P24, Pen Amerika, Pen Uluslararası Pen, sınır tanımayan gazeteciler, Reporter Sans Frontier, SMO, İsveç Peni ve İFRA, One İFRA kuruluşu. Yani büyük bir taarruz olduğunu ortaya koyan bir rapordu. Günün en önemli haberlerinden, evet, bir tanesi. Türkiye'deki hukuki durumu ortaya koyan. Şimdi bir ara verelim ve devam edeceğiz sonra. Açık Gazete. Bakmıyor çeşmesi ya feryade, bakmıyor çeşmesi ya feryade, yetiş ey Gamze, yetiş imdat. Gelmiyor hançeri em ruh, Bakmıyor Çeşmi Siyah. Hamiyet Yüce Ses'ten dinledik. Hamiyet Yüce Ses 20 Haziran 1916 doğumlu ve 10 Temmuz 1996'da 23 yıl önce bugün hayata veda etmiş Türk sanat müziği sanatçısı. Nihavend makamında Çifte Sofyan Aksak usulde Hacı Arif Bey'in bestesi, güftesi de Hacı Arif Bey'e ait. Bakmıyor Çeşmi Siyah feryade, yetiş ey Gamze yetiş imdade diye bir çağrı bu, imdat çağrısı. Gelmiyor hançeri Ebru Dade, gel ne korkarsın eceli sima, derdim zerdimden benim, kurtar Allah aşkına dünyayı derdimden benim. Yetiş ey Gamze yetiş imdade diyor. Hacı Arif Bey'in bu şarkısını araya bir gazel ilave ederek okuması da muazzam ilgi çekmişti. 1946'da bu ve 1949 yılında tam 70 yıl önce bu sıralarda bu şarkıyı Odeon plaklarını okumuş. Rekoru bugün bile kırılamayan bir satış yapmış bu parça. Ve gene 70 yıl önce Yeni İstanbul Radyosu açılınca 1953 yılı sonuna kadar emisyon almış. Bu başka emisyon ama. Emisyon mu deniyor? Evet, emisyon almak deniyor. Ve 1950 yılında da radyodan aldığı ücreti üniversite talebelerine bağışlamış. Hamiyet Yüceses, eşi de Deniz Subayı Fethi Yüceses. 14 Temmuz 1942'de denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybetmişti. Ve üniversite talebe birliğinin her yıl düzenlediği edebiyat yarışmasında da Hamiyet mükafatı adıyla ödüller dağıtmış bir insan. Müthiş bir ses. Ona da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle. İki dakika için şeye dönelim, bu basın SETA meselesi çok önemli. SETA'nın gazetecileri fişleyen raporuna tepki göstermek için basın meslek örgütleri de, yalnız dünyadaki basın meslek örgütleri değil, biraz önce raporlarını okuduk, bayağı kuvvetli bir rapordu, Türkiye'de de bir araya gelmiş durumdalar. Gazetecilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığını da belirtiyorlar ve meslektaşlarımızın başına bir şey gelirse sorumlusu SETA'dır diyorlar. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, PEN Türkiye, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Disk Basın İş, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Habersen ve Çağdaş Gazeteciler Derneği temsilcileri bu uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye Uzantıları adlı rapora tepki göstermek için bir araya geliyorlar ve SETA'nın gazetecileri fişlemesi suçtur diyorlar. Ve bu fişleme yapan kuruluş aynı zamanda vergi de vermiyormuş efendim, onu biliyor ya musunuz? Evet, o da ilginç. Vergi muafiyeti talebinde yani SETA'nın neden kamu yararına vakıf kabul ettiğini sormuş CHP'nin gazeteci kökenli milletvekillerinden Utku Çakır Özer. Ve demiş ki vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın faaliyetlerini devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir. Gazeteci fişlemek, hedef göstermek kamu yararı mı? Gazetecileri andıçlamakla kamu yararını, gazeteci andıçlamakta kamu yararı nerede? Gazeteciler hakkında muhtemel soruşturmalara, iddianamelere altyapı hazırlamak mıdır SETA'nın görevi de? Bu yüzden mi vergiden muaf tutuluyor diyerek tepki göstermiş duruma. Vergi vermiyormuş. İbrahim Bey bu konularda bir açıklama yapmış mı? Kurucusu olduğu ve saygın çalışmalara imza atan SETA'nın bu durumuna bir şey yapmış mı? Talep gelmiş mi bilmiyorum ama gazeteciler SETA raporuna, İbrahim Kalın'dan bahsetmiştim yani, SETA raporuna suç duyurusu da gelmiş. Kişisel verilerin kaydedilmesiyle halka kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturulmasını istemiş de Türkiye Gazeteciler Sendikası dilekçe vermiş. Ayrıca bir SETA... Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun göreve gelmeden önce SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığını yapmış. Ha, yani sadece İbrahim Kalın değil, aynı zamanda İbrahim Altun mu? Evet, yok Altun, Fahrettin. Fahrettin, affedersiniz. Ve Barış Terkoğlu yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. SETA denilince akla gelen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise SETA'nın kurucu başkanıymış. Haliyle Cumhurbaşkanlığı'nın bir tür SETA kazasına uğradığını söylememiz yanlış olmaz demiş. Yalnızca bu değil de demişler. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu üyesi Burhanettin Duran da Abdullah Öcalan'ı telefonda sayın, televizyonda sayın demiş, ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ne hikmetse diye devam etmiş böyle. O da SETA'nın koordinatörüymüş. Genel güzel, çok Duran. İlginç. İkinci bir suç duyurusu daha var. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği de SETA raporu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamadan kişisel verilerin kaydedilmesi ve suç işlemeye teşvik suçlarının unsurlarını taşıdığı gerekçesiyle şikayette bulunmuş. Ve Veysel Ok da mesela MLSA, yani Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin başkanı, eş direktörü affedersiniz de, avukat Veysel Ok da bu polis fezlekesini bir hayli andırıyor demiş. Yani bu tarz büyük bir andıçlamayı 28 Şubat'ta da gördük diye de hatırlatmış, 28 Şubat darbesinde. Burada Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sezai Temelli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gazetecilerin andıç diye değerlendirdiği SETA raporuna değinmiş ve bildiğiniz andıç demiş. Evet, HDP'nin haberlerini yapmak değil, bizimle iltisaklı olarak suç gösterilmiş diyor. Bizi de es geçmemişler ve HDP'nin haberlerini yapmak değil, sizin faaliyetiniz suç demiş. BBC'nin de net bir açıklaması vardı ayrıca. Gazetecilerin fişlenmesi kesinlikle kabul edilemez demişti. Dün değinmiştik bundan. Gazetecilerin tehditlere ve gözdağına hedef olmadan özgürce çalışabilmeleri hayati önemdedir diyorlar. Ve Türk yetkililer medya özgürlüğünü teminat altına almalıdır diyor. BBC dünya çapında haftada 426 milyon kişiye ulaşan bir yayın kuruluşu ve saygınlığını güvenilir, tarafsız ve dengeli gazeteciliğine borçludur demiş. BBC Türkçe editörü Murat Nişancıoğlu da BBC ilkelerine göre hiçbir siyasi baskıya maruz kalmadan gazetecilik yapıyoruz demiş. BBC ilkelerine göre BBC birinden yana ve birine karşı bir yayın organı değildir diyor. Haberini doğru biçimde yapar, yorumu o konunun aktörlerine bırakır. Görülüyor ki raporun yazarları bundan rahatsız olmuş. Yazar istiyor ki iktidar odakları eleştirilmesin, sadece iktidar yanlısı bir yayın yapılsın demiş Nişancıoğlu. Ne o zaman hükümet yanlısıydık ne de şimdi hükümet karşıtıyız demiş. Ve kamu çıkarını gözeten habercilik anlayışını yapmaya çalışıyoruz demiş. Ve bu süreçte SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın Afrin Terörizmle Mücadelede Stratejik Önemde başlıklı yazısının BBC Türkçe tarafından paylaşılması ise dikkat çekicidir diye yazıyor. Raporun yazarı gidip Doktor Murat Yeşiltaş'a sorsaydı hem şaşırmaz hem de işin doğrusunu öğrenirdi diye bir düzeltmiş. BBC Türkçe Murat Yeşiltaş'ın herhangi bir yazısını paylaşmadı. Afrin konusunda kendisinden bir yazı istedi ve yayımladı diyor. Bundan sonra SETA çalışanlarından birkaç kez yazı talebinde bulundu ama reddedildi. Kim bilir, belki BBC Türkçe'nin tek sesli hale gelmesinden endişe etmişlerdir diyor. Ve sonuç olarak şöyle bitiriyor. Raporun asıl amacı bunların hiçbiri değil gördüğüm kadarıyla diyor Nişancıoğlu. Yapılmak istenen bir komplo teorisi mantığıyla çalışanların hangi tweetleri RT'lediklerinden yola çıkarak bunlar arasında bir bağlantı kurmak. Türkiye'de yaklaşık 200 kişiden oluşan hükümet karşıtı bir network oluşturduklarını iddia etmek. İş burada tehlikeli ve sinsi bir hedef gösterme ve kara liste oluşturma operasyonuna dönüyor demiş. Ve anlıyoruz ki ilk başta kullanılan uzantılar ifadesi tesadüfi değil. Uzantıları diyor ya. Uzantılar, evet. Sonuç olarak yani eskiden kökü dışarıda cereyanlar vardı. Sen ona yetişmedin. Kökü dışarıda cereyanlar. Evet. Ne bu? Siyasi cereyanlar. Solcular mı? Evet tabii. Komünistler. Komünist mihrakların iç uzantıları. Kökü dışarıda. Ona geliyor. Sonuç olarak diye bitirmiş. Neresini tutsanız elinizde kalan, iddialarını kanıtlayamadığı gibi BBC Türkçe çalışanlarını hedef gösteren, yalan ve yanlış bilgiler içeren, üzerine yazıldığı kağıt kadar değeri olmayan bir metin var önümüzde. Son derece sorunlu ve tehlikeli bir zihin dünyası ürünü olan bu metne ve anlayışa bilimsel çalışma demek, bilime saygısızlık olur. Çok yazık ve utanç verici diye bitiriyor. Bir de vergi vermiyormuşlar ha. Evet. Anlatmış Ancıoğlu'ndan sonra. Kamu yararı. Kamu yararı. Evet efendim. Büyük bir bence skandal aslında Kamil. Niteliğinde bu. Devamını da ya o zaman şöyle yapalım. Saat 9.30'dan sonra iklim meselelerini ele alalım. Sonra, değil mi? Daha şey ve Türkiye ile devam edelim. ODTÜ'deki polis şiddeti ve rektör hakkında da suç duyurusu olmuş. Mimarlar Odası ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Emir ODTÜ'de gerçekleştirilen hukuksuz inşaat işlemi için kavak ağaçlarının kesilmesi sürecinde bu da iklime girdi. Neresinden baksak zaten iklim ve ekolojiye girmeyen bir şey yok aslında, evet, evet. Artık neredeyse. Ve rektör Berşan Kök hakkında suç duyurusunda bulunmuş. İlginç. Yapılan açıklamada Mimarlar Odası diyor ki görevliler yargı önünde hesap verecek diyor. Bu süreçte rol alan herkes, başta Berşan Kök, danışmanları ve rektör yardımcıları olmak üzere ağaç kesimini yapanlar, anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş anayasal bir kuruluş olan Mimarlar Odası ve diğer oda yöneticilerini alana zor kullanarak girmelerini engelliyor. İnanılmaz bir şey değil mi? Mimarlar Odası'nı sokmuyor alana. Bunu yapan kim? Berşan Kök. Rektör. Rektör yani. Evet. Emniyet müdür yardımcısı da var tabii. Yani esas olarak emniyet müdürü. Emniyet sokmuyor. O gün görev alan tüm polisler yargı önünde hesap verecekler. Hepsi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk diyor Mimarlar Odası. Emniyet teşkilatı yetkililerinin kamu görevini ifa etmek üzere ODTÜ'de bulunan Mimarlar Odası yöneticilerini hukuka aykırı şekilde alana sokmamış, demokratik ve barışçıl tepki göstermek üzere gittiği alanda kamu görevi yapmasını engellemiş, görevi kötüye kullanmış. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir de Berşan Kök hakkında rektör suç duyurusunda bulunmuş ve konuyla ilgili meclis araştırma önergesi vermiş. İzinsiz ağaç kesme fiili kanunlarımızda suç sayılmıştır diye devam ediyor. Bütün yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Taşçıer de kavak ağacı deyip küçümsüyorlardı. Rektörün niyeti üniversite öğrencilerini mi düşünmek yoksa birilerine rant mı sağlamak, hep birlikte göreceğiz demiş. Bu soruşturmalar devam ediyor. İlginç bir hukuki durumla karşı karşıyayız. Öte yandan seçilerek mi gelen bir isimdi Berşan Köşk yoksa atanarak mı? Zor sordu. Bir bakayım efendim. Aa, evet. Tam buldum. Bakayım dedim, önümde çıktı hemen. İkinci sıradaki Kök atandı diye yazıyor ot diye. 2016 tarihli haberde. Birinci sıradaki atanamamış mı? Berşan Kök mü atanmış? Ha evet. Doğru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016 yılında ilk defa YÖK'ün belirlediği üçer kişilik rektör öneri listelerinin açıklanmasından 9 üniversiteye rektör ataması yapmış YÖK'ün. Ve ot diye bakıyorum hemen. ODTÜ, Ankara, Gazi, Yıldız Teknik gibi üniversitelerin bulunduğu 9 üretim atamış. İşte Berşan Köşk de ikinci olarak çıkan isimmiş. Evet, ilginç. Bir hukuki mesele daha, çok önemli bir gelişme daha var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlaline dair başvurusunu sonuçlandırmış. Dün kararını açıklamış. HDP'nin önceki eş genel başkanı Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı daha vermiş. Ve Demirtaş'a 2500 avro manevi tazminatla 1000 avro mahkeme masrafı ödenmesine karar vermiş. Ve yani daha önce ana davada da avukatları tutukluğuna son verilmesi gerektiğine hükmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. daire kararında davada incelenmeyen, kabul edilemez bulunan ve ihlal bulunmayan hakların yeniden incelenmesi talebiyle AİHM Büyük Daire'ye başvuru yapmıştı 19 Şubat 2019'da. Ve 4 Kasım'dan bu yana Edirne F tipi cezaevinde bulunan Demirtaş'ın 17 Mart 2013 tarihinde yaptığı Nevroz konuşması gerekçe gösterilerek yargılandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Eylül 2018'de verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası onanmıştı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde. Bu kararla ilgili itiraz da Anayasa Mahkemesi'nde. Yani 8 yıl önceki televizyon konuşmasından suçlanmasına dair bunları bozuyor. Murat Sevinç de Diken'de canavar değil yurttaş, maganda değil suçlu, hatalı değil arsız diye ilginç bir yazı kaleme alıyor. Ve diyor ki cezasızlık felaketiyle mücadele her yurttaşın görevidir. Hı hı. Bunun için öncelikle yurttaşlık bilinci gerekir. İnsanların kendilerini yurttaş olarak ciddiye almaları gerekir. Sözünü ettiğim vergi veren yurttaş olmaya dair özgüven kuşkusuz. Haşa ortalama Türkiye ahalisinin kaptığı arsız özgüveni ve şirretlik mikrobu değil. Bu başarılmadığı takdirde Osman Kavala zırva bir iddianameyle yıllarca içeride kalır. İçeride tutulur. Neden tutulmasın? Ne zararı var? Demirtaş ve diğer HDP'liler içeride tutulur. Yıllarca. Ne var bunda? Kime ne? Cumhuriyet yazarları cezaevine girer. Neden girmesin? Atanlara hayırdır denilebiliyor mu? Ayrıca onların orada olmasına sebep olan muhbir, gazeteci ve vakıf yönetimi, bırakın hukuku, herhangi bir ahlaki bedel ödüyorlar mı? Yok. Hayır, neden ödesinler? Ne yaptılar ki? Bir eski vekilin anasını mezardan çıkarır faşistler. E ne geldi başlarına, neden yapmasınlar? Kılıçdaroğlu'nu öldürüyorlardı. Herifin biri yumruk attı. Ne oldu? Tutuklu var mı? Neden olsun? Ceza alacaklar mı? Neden alsınlar? Onlarınki vatan görevi değil miydi? Öğrenciler dövülüyor sokaklarda. Olabilir. Kime ne zararı var? Çoluk çocuğunu tren kazasında kaybedenler mahkeme önünde darp edildi. Darp edenlere ne oldu? Ne olsun? Ne cezası? Bunun için ceza mı olur? Can verenlerin ailelerini tartaklamak kadar doğal bir şey olur mu? Bu yazının gerekçesi olan işler işte. İki baklavacı Seydioğlu'ymuş. Kendilerine yol vermediklerini iddia ettikleri araca saldırmış. E normal, aynaları kırmış. Olabilir. Biri aracı tekmeliyor, üzerine çıkıp tepiniyor görüntülerde. Canım, insan sinirlenemez mi? Hem onlar da tahrik etmeseydi. Şimdi bunun için ceza mı alsınlar? Neden, her gün görmüyor muyuz böyle şeyler diye yazıyor. Ve yani çok tuhaf bir durumu SETA'dakilere de geçiyor. SETA'dakiler hazırlar o raporu. Ne var bunda? Türkiye üniversitelerinin büyük çoğunluğu benzer çalışanlardan oluşmuyor mu? Hem ne yapmışlar? Raporları iddianamelerden daha mı vahim Allah aşkına? Nitelikli gazetecileri uzantı olarak göstermişler. Karşılığı olacak mı peki? Muhtemelen o yeni Türkiye kılıklı herif hızla yükselecek bundan sonra. Jüriler dar gelecek, bendini aşıp taşıyacak, bol ücretli projeler alacak, onları kınayacak akademi mi var memlekette? Yok, neden kınasın? Ne oldu ki? Trafik canavarı olarak adlandırılanlar resmedildikleri gibi birer canavar değil, kurallara uymayan, insanların canıyla oynayan, cezasızlığın tadını çıkaran arsız utanmaz suçlulardır diyor. Maganda olarak adlandırılan ve bu memleketi namuslu insanlar için yaşanmaz hale getirenler hukuku ve diğer ilke öbeklerini umursamayan suçlulardır. Ve ondan sonra da Türkiye'de adalet ilkesi çöktü diye bitiyor. Yani cezasızlık toplumun, ülkenin ve hepimizin başına gelecek en feci, can yakıcı gerçeklerinden biri. Türkiye'de adalet ilkesi çöktü. Tanık olduklarımız bu rejimin olağan, olması gereken etkinlikleridir. Bundan öteye her reform, sistem ve anayasa tartışması trajiktir demiş. Bir de okuma önerisi veriyor. Selahattin Demirtaş'ın yargılanma gerekçesini anlatmaya çalıştığı Kettle paylaşımlarıyla ilgili haberi mutlaka okumalısınız. Seversiniz, sevmezsiniz, siz bilirsiniz, ancak bu satırları okumak da bir yurttaşlık görevidir demiş. Nitekim Selahattin Demirtaş 8 iddia ile toparlayarak hepsini bir bir çürütüyor. Ve sonuç olarak bütün bu düşüncelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirdiğini, o nedenle değil dava veya tutuklama, bunlar hakkında soruşturma bile açılamayacağını, çünkü anayasanın 83. maddesi 1. fıkrası uyarınca, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Yani bütün bu komplo ve kumpasları Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık diyor Demirtaş. Ne hazindir ki Anayasa Mahkemesi bunları incelemeye bile, sahte delilleri, hepsi sahte diyor delillerin, incelemeye bile tenezzül etmeden başvuruyu reddetti. AİHM'e başvurduk. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yargılamamın ve tutukluğumun siyasi olduğuna karar verdi. Bu karara da bizi bağlamaz, tanımıyoruz dendi. 3 yıla yakındır ben ve milletvekili arkadaşlarım benzer kumpaslarla hücrelerde tutuluyoruz. Adaleti bir gün mutlaka bulacağımıza inanıyoruz. Bunu siyasallaşmış yargıya değil, halkımıza güvenerek, inanarak söylüyorum. Bu anlattıklarım dışında söylenen her şey yalandır, iftiradır. Bizler barış ve demokrasi için, birlikte yaşam için büyük fedakarlıklar yaptık ve bedeli bu oldu. Ama yılmadık, boyun eğmedik, umutsuzluğa kapılmadık, direnmeye devam ediyoruz. Barış ve demokrasi kazanana kadar deyip hepinize sıcak selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Neden siyasi rehine olduğumuzun daha iyi anlaşıldığını umuyoruz demiş. Eski FETÖ'cülerin, şimdi hapiste olan savcıların uydurma delillerini tek tek ortaya koymuş bu mektup silsilesinde, şeyde, sosyal medyada Demirtaş. Saraydan da şey gelmiş, Kılıçdaroğlu ile 10 milletvekili için dokunulmazlık kaldırılsın tezkeresi. Niye kaldırılıyor dokunulmazlıkları? Neden efendim? Orada konuştukları şeyler için. Dokunulmazlık kaldırılsın. Evet, anayasaya aykırı ama. Ümmeti mi bölüyorlarmış? Ümmeti bölüyorlarmış, evet. Öyle demiş. Değil mi? Cumhurbaşkanı. İmamoğlu da şey demiş. İstanbul Babacan Büyük... hakkında yaptığı açıklamasında uçakta galiba. Evet, ümmeti uçak. Bölmeyin çağrısı yapmış. Evet. Ümmeti. Ümmet kim? Ümmet kim? İslam ümmeti herhalde. Evet. Dinle alakalı. Evet, benim bildiğim öyle bir kavram. Din devleti mi var burada? Anlamadım ki. Ümmet uzun zamandır duymadığımız bir şeyde, siyasi yapı içerisinde. Ümmet üzerinden mi tanımlıyoruz? Evet, öyle tanımlıyoruz. Bundan sonra. Dünyada da zaten hem İslami peki ağırlıklı olan da hem de demokrasi olan bir tek bile ülke yoktur diyor şeyde, Murat Sevinç'te yazısında. Senin soruna da kısmi bir cevap olarak şey yaptım bunu. Yani yalın gerçeği hatırlatmakta sayısız yarar var. Yeryüzünde laik, seküler olmayan demokrasi yok. Şimdi ben bunu yazınca diyor, bu satırda mutlaka biri çıkıp hiç mi yok sorusunu yöneltir kültürümüzde. Hayır, hiç yok. Tek bir devlet dahi yok diyor. Hem laik ve seküler olup da hem de demokrasi olan hiç devlet yokmuş. Türkiye laik ve seküler bir devlet değil mi? O zaman ümmetle ne alakası var? İmamoğlu da zaten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilk meclis toplantısında belediye bütçesi tam bir miras yedi bütçesi. Ekibimden İBB'nin mevcut durumunun finansal fotoğrafının, mali fotoğrafının çekilmesini istedim. Bana sundular, gördüğüm manzara tüyler ürpertici demiş. Tüm kurallar çiğnenmiş, kasada para yok, korkunç bir israfa yol açılmış. Temmuz'da kullanılacak maliye katkı payı ülke tarihinde ilk defa 15 gün erken ödenmiş. Hı hı. Temmuz ayında kullanılması gereken 1 milyar liralık tüm nakit tüketilip bitirilmiş. Nereye ve nasıl harcandığı bilinmiyor. Kamuoyuyla paylaşılmamış. Göreve başladığında kasada sadece 7 milyon lira varmış. Arabaların, belediyeye ait araçların plakaları değiştirilmiş vesaire. Böyle bir durum var. Ekonomik durum tam bir facia demiş. Biz geldikten sonra araçların markaları değiştirilmiş demiş. Bir de maliyeden gelen 980 milyon lira bir haftada harcanmış. Hepsini açıklayacağım demiş. Neler oluyor? Hepsini açıklayacağım. Evet, hepsini açıklayacağım tek tek demiş. Böyle bir durum var. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Sesim iyi geliyor mu? Evet efendim. Sesim gayet iyi geliyor. Şimdi Yunanistan'dan başlayalım isterseniz. Dün konuştuğunuz ama tekrar bugün saat 11'de ilk Bakanlar Kurulu toplantısı var. Şimdi esasen Syriza ile Yeni Demokrasi arasındaki fark Avrupa Parlamentosu seçimleri kadar çıkmadı malum. 8'de kaldı. Ve yeni sol diye bakınca, yani diğer soldaki partilerle partilerin oylarını Syriza'nınkine ilave edince 48.3'e geliyor esasen. Geniş sağ ise 43.5'te kalıyor. Tabii neden peki hükümet oldu diye soracak olan sorulması gayet makul. Çünkü ilk gelen, yani önde gelen ilk partiye %50 sandalye daha veriyor seçim sistemi Yunanistan'daki. Bu istikrar adına konulmuş bir kural. Ama tabii yani o kadar da adil değil açıkçası. Şimdi 2 milyon aşağı yukarı oy aldı Yeni Demokrasi. Öyle aman aman bir oy da değil. Çünkü katılım %58'di, unutmayalım. Yani. Evet. Syriza da bir bakıma kendini aslında feda etti. Yani bu pis işleri yaptı tabiri caizse. Yani borç paketi anlaşmasını yaptı ve bu Kuzey Makedonya meselesini çözdü. Bunlar iki tane çok, yani biri iç biri dış, yani çok kallavi sorunlardı. Halletti ve yani aslında Yeni Demokrasi'nin işini yaptı bir bakıma. Ve siyaset sahnesinde kalabilir mi? Yani muhalefet olarak ne yapar? Çünkü sonuçta bu bir çatı parti, biliyorsunuz Syriza. Evet. Yani içinde pek çok farklı hizip var. Varoufakis'in partisi ilginç tabii. Bu Mera 25 açılışı da Mera 25 tuhaf tabii bir akronim. Açılışı da Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi. Hoşuna gitti mi Can? Evet efendim. Bir daha söyler misiniz? Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi. Oo. Gayet iyi. Cool. Hoş değil mi? Varoufakis'in kendisi de bu arada. Evet. Yani o 9 milletvekilinden bir tanesi. Yani ben bir de işleri Varoufakis, içinden bildiği pardon, için... Varoufakis seçildi mi? Seçildi. Yani evet, dün o belli değildi dün Ahmet İnsel'le konuştuğumuzda. Evet. Yani MP olarak geçiyor. Milletvekili oldu yani. Evet ve tabii işleri içinden bildiği için, yani az milletvekili olmasına rağmen tabii Syriza ile karşılaştırılınca esas gerçek muhalefet haline dönüşebilir aslında. Çünkü bir de Varoufakis yani konulara hakimdir. Siyasetçi. Evet, bakalım ben ne olacak. Bir de şeyi ekleyeyim izninle buraya. Varoufakis aynı zamanda Yeşil Yeni Düzen'in de kuvvetli bir savunucusu. Avrupa'da Amerika, evet, Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Yeşil Yeni Düzen'in de yükselmesi için çalışıyor. O yüzden yakından takip etmeye çalışıyoruz kendisini. Vallahi Avrupa Birliği'ndeki baskın neoliberal politikalara karşıyız diyor. Yani evet, şimdi bir gayet radikal bir yerde duruyor. Ama ne yazık ki ilk dış toplantısını haftaya Jeremy Corbyn'le yapacak, iyi mi? Ne alaka yani? Ama niye? O da şey aslında tabii. O da aynı. Ama o Avrupa'yla, ama Avrupacı değil yani, hiçbir şekilde Avrupacı değil ve yani parti allak bullak vaziyette, işçi partisinden bahsediyorum. Oysa Varoufakis'in yani Avrupacı tonları çok güçlü. Yani değiştirmek lazım ama Avrupa Birliği'ne de sahip çıkmamız lazım diyor. Jeremy Corbyn hiç öyle bir derdi yok. Corbyn de referandum istedi ama Avrupa Birliği. Yok ama çok karışık, yarım ağız yani o iş maalesef. Ne, yani bunu konuşuruz tekrar. Corbyn'i savunmalıyım. Çünkü daha yeni okudum. Yeni bir referandum şart dedi Brexit için. Böyle olmaz dedi. Belki vallahi konuşacaklardır Varoufakis'le. Vallahi yani ben 2-3 tane bir şey okudum o kendisiyle ilgili. Parti dağılıyor yani. Bir şey, muhafazakarlardan iyi durumda değil. Daha iyi durumda değil işçi partisi maalesef. Neyse canım, zaten bu iş bitti yani. Ekim'de herhalde Büyük Britanya ve disunited kingdom. Gayri birleşik krallık. herhalde şapkasını çıkarıp ayrılacak, öyle gözüküyor. Neyse, konumuz o değil şimdilik. Şimdi yeşiller tabii giremediler ama bir bakıma belki yeşil seçmenin Yunanistan'da Varoufakis'in Avrupa gerçekçi itaatsizlik cephesine oy attığı düşünülebilir. Bununla ilgili herhalde sondajlar çıkacaktır yakında. Ve tabii bir de Altın Şafak da girmedi. Onu yani onu altını çizmek lazım. Tabii bir başka parazit bir parti var. Yani başında bir eski yeni demokrasici ve showman bir adam var. Hakikaten showman ama yani kilisenin dahi şeyini çekmiş, şiddetini çekmiş bir adam. Yani bir nefret objesi halinde herhalde yeni meclisteki aşırı sağ o temsil edecek. Adı Yunan Çözümü Partisi'nin adı. Yani bir şey yapabilmesi mümkün değil tabii. Ama Yunanistan'da bu tip yani uç partilere yer yok. Yani bu sadece böyle bu denizaltılarla açıklanabilecek bir şey değil. Mesela yeni demokrasinin içinde de aşırı sağ seçmen olduğu söyleniyor ama yani aslında çelişkileri çatışmaya döndürmeme yetisine sahip bir toplum. Yunanistan toplumu, bu önemli. Yani başından çok şey geçmiş çünkü, yani bu işte 1919-22 Küçük Asya felaketi dedikleri, sonra nüfus mübadelesi, 36-41 Metaksas biliyorsunuz. Faşizmi. Diktatör. İç savaş. Alman işgali. Ondan sonra işte iç savaş 46-49. 67-74 junta falan, yani bunlar. Ve şimdi ekonomik kriz, yani kendisiyle hesaplaşmış bir millet esasen. Dolayısıyla bu Altın Şafak veya ne bileyim o Yunan Çözümü veya o daha önce savunma bakanı olan bir adamın bir tuhaf bir partisi vardı biliyorsunuz. Ama bunlara yer yok aslında. Kamenos değil mi? Evet. Kamenos'un evet, Kamenos. Yani Yunan politikasında. Bakalım, göreceğiz. Şimdi bugün saat 11'de ilk Bakanlar Kurulu toplantısı var. Hükümetin programını açıklayacak Başbakan Mitsotakis. Yalnız Türkiye'yi ilgilendiren bir gelişme oldu dün. Dışişleri Bakanı Dendias, ki yani çok şey bir politikacı, yani öyle sivri biri değil. Ondan sonra ne dediğini, ilk demecini, ilk beyanını bu Kıbrıs'taki Fatih ve Yavuz gemilerinin sondaj çalışmalarıyla, yakıt sondaj çalışmalarıyla ilgili beyanını da bulundu. Ve Türkiye'nin bundan vazgeçmesi gerektiğini ve Kıbrıs Adası'nın, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı duyması gerektiğini söyledi. İlk beyan, yani bu da bir şey. Önemli, evet. Yani evet. İstersen oraya küçük bir parantez de oraya koyalım. Geleceğim. Yok yani küçük bir, büyük parantez var orada. Geliyorum şimdi oraya. Avrupa Birliği'nin filan tepkilerini, yani doğalgaz arama meselesi. İlan değil. Sayayım evet, sana. Evet. Atina, evet. Paris, Brüksel Avrupa Birliği, evet, evet. Ve konsey yani bitmedi. Moskova'dan da Moskova yapmayın diyor. Evet evet. Tabii, Rusya'da. Moskova, işte. Moskova, Kahire ve Washington. Evet. Yani, bu gece. Evet. Bütün, yani Atina, evet. Paris, Brüksel, Moskova, Kahire, Washington yapmayın diyor. Evet, tam da burayı ben de ama biz yaparız. Bıraktım işte, evet. Yani yapabilirsiniz diyen var mı yanımızda duran? Azerbaycan falan. Katar. Katar değil, vallahi Katar şey yapıyor. Katar mümkün değil çünkü Katar'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nden aldığı bir parsel var. Evet, evet. Onlar çalışıyorlar. 40 Katar, yani 40 bu bir krize doğru gidiyor yani koşa koşa. Yani çünkü bu kadar çok ülkeyi bir arada karşınıza aldığınız zaman bundan bir hayırlı bir şey çıkmaz yani. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, evet. Rusya. Bir Çin'i, Rusya. Çin'i görmedim ama belki o da vardır. İhtimalen yani Kahire, Paris ve Atina. Bakü yeter bize. Evet, çok önemli bir durum yani o. Çok büyük bir tecrit olma durumu var ama ısrar ettiği görülüyor Cumhurbaşkanı'nın. Uçak dönüşü, dönüşü, evet. Yaptığı Bosna dönüşü konuşmuş yani. Biz buna devam edeceğiz diye S-400. Elhamdülillah. Evet. Yani bugün ya bu hafta sonuna kadar bir şeyler olabilir. Başlayacaklardır herhalde. Yani bu işte dünyalar konuda zıtlaşma. Bu değerli yalnızlık diye bir politika vardı biliyorsunuz. Onun şeyleri yani onun icraatı herhalde. Şimdi gelelim diğer iki konuya. Esasen bu Ekrem İmamoğlu'nun beyanından bahsettin sen az önce. Evet, biraz bahsettik ama. Tekrar üstüne gideyim mi yoksa? Yok, gidelim tabii. Çok önemli bir mesele yani. Şimdi bir kere bir sunumdu bu. Evvelsi gün yapıldı, pazartesi günü. Belediye giderlerinin hesapsız ve ölçüsüz artma sebebi başlıklı bir sunumdu bu. Çok mufassal audit çalışmış. Rakamlar hakikaten korkunç, insanların aklında da kalmaz ama aklında yani kalması gereken rakam 52 milyar. 52 milyar toplam borç yükümlülüğü belediyenin. 52 milyar. Evet, çok yani söyleyecek. 10 milyar dolar yani nerede? Söz bulamıyorum. Evet, 10 milyar dolar. Yani belediyenin ekonomik durumu tam bir facia demiş. Tam bir facia değil. Müflis. Müflis, evet. Yani hem yani bu belediyenin döndürülmesi mümkün değil. Yani pek çok ayrıntı veriyor. Ama yani akılda kalması gereken rakam 52 milyar. Bunun hepsi borç değil ama taahhütler de var bunun içinde. Yani bütün yükümlülük 52 milyar. Yani bu belediyenin gelirleriyle bunu karşılaması ve aynı zamanda hizmet vermeye devam etmesi mümkün değil. Bu kadar basit. Bir şey sorabilir miyim efendim? Bu belediyeyi daha önce elinde bulunduran partinin adayı kendi seçim vaatleri içerisinde verdiği böyle ücretsiz internetti, yeni evlenenlere maddi yardımdı, Akbil'de indirimdi vesaireydi. Bunları söylerken bu borçtan haberdar değildi miymiş? Yeni mi öğreniyorlar? Bu sayede mi öğrenmişler bu borcun bu kadar yüksek şimdi, olduğunu? Şimdi hangi partiydi bu arada? Unuttum. Adalet ve Kalkınma Partisi efendim. Ah tabii, doğru. Evet, öyle ha, unutmuştunuz. Şimdi o işte ne yapayım yani, insanoğlu unutuyor yani. Sanki. Beşer şaşar. Beşer şaşar. Şimdi bak, aslında bu soru şaka bir tarafa tabii çok acı bir gerçeğe de işaret ediyor Can. Zira şimdi hükümet ile belediye aynı partide olduğu zaman bu bakkal dükkanı gibi döndürüyorlardı bu işleri. Hı hı. Dolayısıyla o açıklar, yok borçlar falan hiçbir şekilde kamuya yansımıyordu. Çünkü yolla 100 milyon diyordu. Ankara'ya o da yolluyordu. Yani çok acayip, ben de anladın mı? Şimdi o kırıldı. Ama şimdi biraz kırıldı hızlı, yani. Hızlı bir şekilde yollalarmış. Mesela aynısını söyleyeyim İmamoğlu. Maliyeden gelen ve Temmuz ayında kullanılması gereken 980 milyon liralık tüm nakit bir hafta içerisinde kullanılıp bitirilmiş. Vergiler ve maaşlar içinde tek bir kuruş bırakılmamış. Biz geçtiğimiz zaman Temmuz ayının kasada ödemesi ise yapılamıyor demiş. Kasadaki para az değil, 7 milyon. 7 milyon kalmış. 7 milyon kalmış bir haftada 980 milyon liralık tüm nakit harcamış. Yani 1 milyar lirayı bir haftada harcamış. Nasıl harcamışlar? 980 milyon. Evet. Bir haftada 980 milyon nasıl harcamış? Yani rakamlar uçuşuyor, korkunç. Yani gelir gider farkı 9.8 milyar. 2019 sonu bütçe açığı, projeksiyon tabii bu, 7.2 milyar. Efendim, vadesi geçmiş borç 5.8 milyar. Ankara'dan demin söylediğiniz gelen ve harcanan para 980 milyon, 7 milyonu kalmış. Şimdi bir iki rakam daha veriyor. Yani kendisi de işin vahametini anlar. Aslında çok iyi ediyor çünkü ya insanlar bunu bilmiyor. Yani bu sadece bütçe açığını veya borçları değil. Yani sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorsan, yani belediyenin kendi kaynakları varmış zannediyor pek çok insan. Evet. Öyle değil. Şimdi toplam gelirin, yani belediyenin, ki bu bütün belediyeler için geçerli aşağı yukarı, %72'si devlet, bütçeden geliyor. Devletten genel, geliyor. Tabii ki evet. Devletten geliyor. Genel bütçeden geliyor. Şimdi mesela ilk 6 ayda seçimi kaybedeceklerini hesaplıyorlar mıydı neydi? Çok az gelmiş veya para yoktu aslında, ondan çok az geldi. Mesela şimdi 6 milyar borç almak istiyor. AKP'liler evet tabii demiş, yani meclis belediyemizindeki AKP'liler olur veririz ya, tabii izin veririz borç almanıza. İyi de bu borçların ödenmesi mümkün değil, onu söylüyor belediye başkanı. Ve yani daha önce bu konuyu işlerken şöyle bir öngörüde bulunmuştuk, hatırlarsınız. Herhalde yani böyle böyle sadece İstanbul'da da değil, bütün muhalefetteki belediyeleri kendine tamamen medyun edecek. Yani boğacak ve hizmetleri de, yani veremez duruma gelecekleri hizmetleri de merkez, yani bakanlıkların yereldeki teşkilatlarına devredecek. Borç yoluyla olacak o da. Evet. Peki tabii, çünkü ödeyemezsin diyecek. Hı. Yani bunları ödeyemez de zaten. Ya 52 milyarı nasıl öder ya? Geliri yok bir kere. Evet. Yani öyle bir geliri yok. Dolayısıyla yani çünkü diyorum yani gelirin %72'si devletten. Onu söyleyip duruyordu evet, zaten evet. Tayyip Erdoğan yani. Biliyorsunuz yani parayı ben veriyorum, nasıl yöneteceğim falan filan diye. Vergiler ve maaşlar için tek bir kuruş bırakılmamış. Binali Yıldırım'ın... 7 milyon var, 7 milyon. Evet, Binali Yıldırım henüz servet beyanı yapmadı kendisine ve çocuklarına ait. Bekliyoruz onu, ama ben Binali Yıldırım'ın şey olmasını istiyorum zaten tekrar. Bir seçim daha istiyor. Bir seçim daha. Bir de Ankara'da da Melih Gökçe'yi şey yapıyorum. Evindeki kameralar sökülmüş, götürülmüş. Ses kaydı yapmadım, vadiyi de izlemedim demiş ANFA güvenlik şirketine. Peki belediyeye ait kamera sistemlerinizin evinizde ne işi vardı sorusunu da yanıtsız bırakmış. Vallahi şimdi bu dış politikada da olduğu gibi ve her konuda olduğu gibi, yani S-400'ler krizinde olduğu gibi, şu Kıbrıs krizinde olduğu gibi, Yunanistan'la Ege krizinde, Avrupa Birliği, Rusya, İdlib falan olduğu gibi, yani hep bütün bunları kriz mantığıyla yönetecekler. Yani belediyecilik ve yerel yönetim meselesi de böyle. Yani enflasyon, efendim kur, Merkez Bankası falan, bütün bunları dikkat ederseniz krizle yönetiyor rejim. Yani bu krizler giderek derinleşecek tabii ve yani 4 yıl idare edebilir mi Haziran 2023'e kadar? Belli değil. Ama yani burada aklı selimle yapılması düşünülen falan böyle bir şey yok. Hı hı. Yani tam aksi. Her konuda böyle, ama dikkat ederseniz. 7 milyon yani, yetmez diyorsun sen sadece. Yani. Vallahi 7 milyon, ama şeye iyi bir haberim var Can'a. Buyurun efendim. Şimdi belediye meclisinden çok önemli bir karar çıkmış. Nedir? Bütün İstanbul halkı için. Ne oluyor? Efendim 15 Temmuz. Hı hı. Bayramı, Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Bayramı dolayısıyla ulaşım bedava yaşadım. Ya, etkinliklerden rahatça faydalanabilmek ve etkinliklere katılmak için. Ulaşım bedava diyorsunuz. Ömer Bey, siz sevilmediniz galiba. Valla gelecek pazartesi tatil. Bana her gün bedava. Evet. Yani Can'a diyorum o yüzden zaten. Evet, evet. Güzel. Peki. Gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Bu, son olarak 2-3 dakikamız kaldı. Bu şeydeki Texas'taki kefazelikten bahsetmeden evet, olmaz. Evet, olmaz hakikaten. Şimdi efendim bu orada bir önemli gelişme var. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet. Bu Şili eski devlet başkanı biliyorsunuz. Evet. Bu Texas'taki kampı gezmiş ve bir yani bir çocuk doktoru ve bir anne olarak şoktayım diyor Michel Bachelet. Bu Department of Homeland Security'nin, yani Amerikan İçişleri Bakanlığı'nın bağımsız auditinin hazırladığı bir rapor var. Bu raporu öneriyor. Yani Birleşmiş Milletler'in ayrıca bir raporu yok bu Texas'taki kefazelikle ilgili, ama o rapora binaen Amerikan hükümetine çağrıda bulunuyor. İnsan Hakları Yüksek Komiseri. Onlar da tabii bildiklerini okumaya devam ediyorlar maalesef. Yerlerde yatan çocuklar falan, yani bir kepazelik, rezalet, hastalık kol geziyor falan, neler iğrenç. Ölenler de ha, zaten olduğu gibi, bir de yani dün bahsediyorduk birazcık Smithsonian Institute'un evet, resimler. Resimler de hakikaten insan ne diyeceğini bir kez daha şaşırıyor ve susuyor. Yani çocukların çizdiği kafes altın arkasındaki çizgi, ağlayan çocuk resimleri, ağlayan da değil, böyle feci, hortlak gibi yani. Şimdi bu bizim mutat konumuz iltica ile alakalı bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu Karol harekete bırakıldı ama da hala İtalya sınırları içerisinde malum. Şimdi bu Libya meselesini böyle biraz geriye çekilip bakmak gerekiyor. Yani bu çok eski bir sorun aslında. Yani Libya üzerinden gelen ve Avrupa'ya gelmeye çalışan göçmen ve mülteciler meselesi çok eski. Fakat Avrupa Birliği Libya dağılmadan önce Kaddafi ile iş tutuyordu. Evet. Yani ve Kaddafi. Ve Kaddafi çadır açtı. Asla, evet, çünkü artık devlet kalmadı orada. Yani failed state yani Libya. Bir tarafta şimdi Trablus'taki bu Milli Mutabakat Hükümeti var. Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin desteklediği. Türkiye sadece desteklemekle kalmıyor, bir de silah veriyor biliyorsunuz. Bingazi'de de Haftar'ın hükümeti var, o da hükümet. Onu da Fransa, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Tam bir kepazelik. Dolayısıyla yani aynı Kaddafi ile yaptıklarını yapmaları mümkün değil. Zaten yani o bir iş değildi. Yani orada bir yani sadece Kaddafi zorla, cebren insanların Libya üzerinden Avrupa'ya geçmelerini engelliyordu. Berlusconi ile anlaşmıştı hatta diye hatırlıyorum ben. Tabii, doğru. Uluslararası Göç Örgütü'nün verdiği tüyler ürpertici bir rakam var. Şu sırada yani an itibariyle 660 bin potansiyel göçmen sırasını bekliyor diyor. Uluslararası, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü. Ve yani Lampedusa, o küçük ada, sabit bir kriz noktası artık. Yani bu değişmez kolay kolay. Herhalde daha bu meseleyle ilgili işte İtalyan hükümeti, İçişleri Bakanlığı, Matteo Salvini, şu bu, bunlarla yani bunları daha çok işiteceğiz. Çünkü 650 bin rakam bu. Evet, 660 bin. 60 bin. Evet. Şeyde de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump muazzam bir palavra sallayarak 1 milyon kişiyi hemen sınır dışı edeceğim diyor seçmenlerine, ki bunu yapacak olanağı da yok. Ama bu lafın edilmesi bile yani insanın tabii, nefesini kesiyor yani. Tabii, dünyanın en büyük yalanıdır hükümetlerin illegal göçmenleri, kendi tanımlarıyla tabii. sınır dışı edeceğiz bile lafı kadar büyük palavra yoktur. Yoktur böyle bir şey yani. Ve yani bir kulaktır, %2. Evet. Büyük de bir kampanya başladı. Biz bırakmayız insanları diye. Şimdi Amerika içinde de başlamış. Belki senin bu programdan sonra biraz da onun üzerinde durma fırsatı da. Bakarım. Para teklif edenler de var işte. Onlar da var. Danimarka göçmenlere memleketlerine dönmeleri için para teklifi yapmaya başlamış. 18 bin avro. Fena para değil. Gitsek dönsek mi? Ömer Bey, ne diyorsunuz? Peki, bence burada bitirebiliriz. Evet. Göçmen meselesi hiç bitmez, hatta artacak tabii. Konuşmaya devam edeceğiz maalesef. Bu parça olarak şeyi seçtik. The Doors'un klasik parçalarından birini. Break on through to the other side. Yani. Aa, güzelmiş. Böyle geceyi ikiye bölen şeyde. Kaçsak, saklansak olmadı, öbür tarafa geçmek zorundayız diye giden hoş bir şarkı. Bunu seçtik göçmen konusunda. Peki, hoşça kal, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Görüşmek üzere efendim. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on. stop pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Bring on new to the other side. Bring on new to the other side. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 9.40'a geliyor ve devam ediyoruz. Bu arada Cengiz Aktar'la yaptığımız konuşmadan sonra ufak bir hatırlatma da yapalım. Jeremy Corbyn İngiltere'de ya da Britanya'da İşçi Partisi'nin lideri, Avrupa karşıtı diye düşünüyordu Cengiz Aktar ama son bu 4-5 saat önce gelen haberde BBC News'dan, Türkçesinden, BBC Türkçe'den şunu okuyabiliyoruz ki İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ülkesinin anlaşma olmadan no deal dedikleri ya da iktidardaki muhafazakar partinin desteklediği bir anlaşmayla, yani muhafazakar partinin Tory'lerin desteklediği bir anlaşmayla da Avrupa Birliği'nden ayrılmaması gerektiğini söylüyor. Anlaşmalı da anlaşmasız da ayrılmamalıdır ve diyor ki iktidar partisinin lideri olacak ve ülkenin başbakanı seçilecek kişinin yeni bir referandum yapılmasını kabul etmesi şarttır diyor. Yani referandumu zorluyor. Böylesi bir referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalması için kampanya yaparız demiş ve parti üyelerine bugün gönderdiği mektupta, taze bir haber bu çok. Ülkenin bir sonraki başbakanı kim olursa olsun Avrupa Birliği ile varacağı anlaşmayı veya anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmayı halk oyuna sunacak özgüvene sahip olmalı demiş. Cengiz Aktar bunu herhalde görmemişti, daha normalde çok taze bir haber, o yüzden böyle bir durum var. Şimdi ümmeti parçalamaya da hakkınız yok diyor Erdoğan da Ali Babacan'la yaptığı görüşmeyi öyle açıklamış. İsim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili olarak da yola çıkarken her şey iyi güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra da mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır demiş. Ve Merkez Bankası Başkanı'nı da niye değiştirdiğini de açıklamış. Her konuda açıklık getirmiş. Evet. Ondan sonra yani bu artık bir yere kadar katlanabilirdi, çekilmez oldu demiş ve çekilmez olduğunu düşündüğü Özerk Merkez Bankası Başkanı'nı da değiştirmiş. Özerkliği de yerle bir etmiş durumda filan feşmekan. Şimdi biz işin bir önce olumlu tarafına bakalım. Senin de sözünü ettiğin gibi mesela Fransa'da çok önemli bir gelişme oldu. Paris'te. Paris'te ve Paris Anlaşması'nın adını da taşıyan ülkeye layık bir durum oldu. Öte yandan yalnız iklimle ilgili değil birçok ne durum... olduğunu da hemen söyleyelim. Paris Şehir Meclisi Çevreden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celia Bloel. Evet. Şehir meclis toplantısı sonrası resmi olarak iklim acil durumu ilan ettiklerini duyurdu. Evet, önemli bir konu bu ve olumlu bir, bu bunun gibi bir takım önemli çıkışlar var. Mesela yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de iklim olağanüstü hali, iklim acil durumu ilan edilmesi için şeyler birleşti. Sanders ve Ocasio-Cortez birleşti ve iklim adaleti, iklim acil durumu ilan edilmesini istiyorlar. Yani senatör Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi'nin en genç kadın üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez de birlikte bir açıklama yaptılar dün ve iklim krizinin bir ulusal felaket olduğunu ve temel taban hareketlerinin de kongreye baskı yapması gerektiğini, deklarasyonu desteklemesi için ve dönüştürücü bir eyleme hemen geçilmesi için, bu da önemli. Bir başka eylemde gazeteci, Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış gazetecilerinden ve akademisyenlerinden bir bölümünün de imzaladığı ortak bir bildiri var. Yani Amerikalılar zaman zaman bir araya korkunç adaletsizliklere karşı gelmeyi bilmişlerdir diyor bildiride. Çok önemli bir bildiri aslında. Common Dreams'den görüyoruz bunu da. Standing Rock'ta da oldu bu, Dikilen Kaya'da da ya da kölelik karşıtı harekette de oldu. Bir araya geldiler. Şimdi de hükümet toplama kamplarını normal hale getirmeye çalışırken şimdiye kadar hiç görülmemiş bir direnişle sorumlu tutmanın zamanı geldi bunu yapanları diyor. İnsan haklarına ve her şeye karşı ilginç bir şey başladı ve mesela buna yüzlerce Yahudi aktivist de Amerika Birleşik Devletleri'nde şeyi kuşatıyorlar. Bir daha asla diyorlar toplama kampı falan olamaz. Bu tutamazsınız. Çocukları da göçmenleri de böyle diye. Çok kuvvetli bir şey de var. Şimdi ilginç tarafı Amerika'nın en önemli zenginlerinden bir tanesi de Tom Steyer. Hı hı. Da başkanlığa adaylığını koymayacağım demişti. Koyuyor ve parasının da büyük bir bölümünü işte iklim gibi konulara harcayacağını söyledi. Bu da ilginç bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra epey üzerinde durma fırsatı olacağız. Daha dün yaptı bu açıklamayı çok ilginç bir videoyla. Kuvvetli bir insan hakları savunucusu ve en önemlisi de iklim acil durumu savunanlardan bir tanesinde başkan adayı olarak çıkması ve çok zengin yani. Evet. Parasını da bu uğurda kullanması. Bütün diğer adayların toplamından daha fazlasını hemen vermiş bile bu şeyde seçim çalışmalarında. O da önemli bir gelişme. Evet, ondan sonrası yalnız bu eylem çağrısında da kimler var onu da söyleyelim hemen. Çok önemli insanlar ilk defa bir araya geliyoruz ve bunu önleyeceğiz diyorlar. Birlikte yapabiliriz bunu. İsyan, yani bir isyan da bu kölelik şartlarında çalışanlara geliyor. Naomi Klein var, Barbara Ehrenreich, Noam Chomsky, Jeremy Scahill, Intercept'in kurucusu, Trans Afrika kurucuları, The Yes Man'den tanıdığımız Andy Bicklebaum, Arun Gupta gazeteci, Sonali Kol Hatkar mesela, Sonali ile birlikte ayaklanın diye kuruluşu var kendi adına. Hepsi birden Yahudi aktivistlerle beraber buna izin vermeyeceğiz diyorlar Amerikan halkı olarak. Geçmişteki köle mücadeleleri ya da yerli halkların iklim mücadelesi gibi biz de buna karşı çıkacağız diyorlar. Önemli bir şey. Öte yandan tabii şeyin de Jeremy Corbyn'in de bu çıkışı da aynı zamanda şey yeşil yeni düzeni de kuvvetle destekleyen biri olduğu için Brexit'i de önleyici şeyini de bu olumlu gelişmelere dahil etmeliyiz. Dünyada böyle bir akım var işte. Bir yanda Greta ve arkadaşları tatil falan dinlemeden iklim grevine gidiyorlar. Okulları okul boykotu yapmaya devam ediyorlar. Bir yandan işçi yaz partisi, grevleri. Evet. Yani bir yandan bu devam ediyor. Bir yandan Extinction Rebellion hazırlıklarını sürdürüyor. Acil durum ilanları filan devam ediyor. Ama bir yandan da maalesef BIMS vaziyeti de var. Şimdi biraz da ondan bahsetmeliyiz. BIMS, bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, geleceğe dair fevkalade ağır raporlar da birbiri ardından gelmeye başlıyor. Zach Leib mesela internet üzerinden metan seviyesinin Mart ayında, Mart 2019'da 2018 Mart'ına göre büyük bir artış gösterdiğini, milyarda parçacık olarak 1857.5'ten 1866.4'e yükseldiğini tespit etmiş bir meteorolog, yani iklim fizikçi. Ve bu metanın yükselişi çok büyük bir sorun yaratacaktır. Daha birkaç ay önce bundan Guardian gazetesinde de zaten küresel dünya çapındaki hararet artışında büyük bir yükselişe yol açabileceği konusunda ayrıntılı bir yazıda çıkmıştı Robin McKee'nin. Özellikle de hayvancılık endüstrisinin bunda çok büyük kaydı olduğu söyleniyordu. Ve arkasından da şeyler geliyor şimdi. Mesela Britanya'da Bill McKibben'ın internet sitesinde de, yani şey sitesinde, Twitter hesabında da şeyi görüyoruz. Sıcaklık arttıkça yağışların da artmakta olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rekor, bir kez daha rekor kırdığını, en yağışlı yılını geçiriyor. 12 ay geçiriyor. Yani Temmuz'dan Haziran'a 1895'ten beri yapılan şeylerde, weather.com'dan alınmış bir bilgiyi de söylüyorum. Son 12 ayda 7,5-8 santime kadar daha fazla bir şey, rekor kırılmış. Bu çok büyük bir rekor ve yani son rekorda bir sene önce kırılmıştı. Yani gidişat felaket. Aynı zamanda da Los Angeles Times'da çok ayrıntılı bir fotoğraflı bir şey yapılmış. Rosanna Shea tarafından yapılmış bir müthiş kapsamlı bir inceleme var. Ve Kaliforniya boydan boya, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısının bütün yakası yükselen denizlerin altında kaybolma tehlikesinde. Yani seçeneklerimiz son derece karanlık demiş. Tam medeniyetin sonunu belirleyecek şeylerden biri. Ve alt başlığı ne biliyor musun? Nedir efendim? Denize, okyanuslara karşı Kaliforniya. Böyle yazının şeyi de, yani tek tek bütün bölge bölgede incelemiş ve erozyon seviyesini insan böyle küçük dilini yutabilecek, şoke edecek şeylerde. Tıpkı metandaki yükselişin şoke ettiği gibi. Yani biz, şöyle bitiyor yazısının ana giriş bölümü Rosanna Shea'nın. Biz hepimiz çocukken de oynadık, hala da oynarız diyor kenarda. Ve kumdan kaleler yaparız ya diyor. Hı hı. Ama şeyi unuttuk galiba. Ondan sonra ne olduğunu unuttuk diyor. Okyanus her zaman kazanırdı. Bizim bütün kurduğumuz kumdan kaleleri yutardı sular. Unutmuşa benziyoruz demiş. Çok dikkatli bir uyarı bence. İşte Çin'deki sel felaketi Pingxian'da, Güneydoğu'da yüzlerce insan mahsur kalmış. Çin merkezi televizyonunun haberi bu. Büyük yağışlar var. Bu da Posta'dan. Anadolu Ajansı haberi galiba. Amerika'da işte Maryland ve başkent Washington DC olmak üzere Maryland ve Virginia eyaletlerinde sokaklar sular altında, metro istasyonları sular altında, Ulusal Arşiv Müzesi'nde elektrik kesintileri, İspanya'da yeni akitin haberi, Navarra'da sel felaketi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği haberi var. Ve bu acayip Türkiye'den de evet, fevkalade endişe verici bir haber var. Konya Ovası, ha? Yani biz tahıl ambarı. Tahıl ambarı bildiğimiz öyle değilmiş anlaşılan, değil mi? Kuraklıktan bahsediliyor. Son 20 yılın kuraklık, kurak mayısında rekolte yarıya inmiş. Biraz son 20 yılın kurak mayısında, özür dilerim. Son 20 yılın kurak mayısında. Evet. Tahılda büyük bir rekolte düşüşü. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı konuşmuş. Profesör Doktor Süleyman Soylu. Dekarda 350-400 kilo arasında verim beklenirken ortalama 200 civarı, %50 yani indirim yapılmış. 3 milyon ton rekolteye ulaşmayı hedefliyoruz diyor ama durum vahim. Öte yandan Avustralya'da ne varmış biliyor musun? Avustralya'da. Evet. Kangurular. Bu başka bir hayvan. Martı. Avustralya martılarında kanlarında şey bulunmuş. Şeker. Antibiyotik. Pardon. Antibiyotiğe dirençli virüsler. Nasıl oluyor efendim? Yani silver gall diyorlar bunlara. Gümüş martılar. Patojen bir bakteri taşıyorlarmış ve tam bir uyarı diye yazılmış Guardian'dan Narelle Tawin'in haberi. Yani nasıl bilmiyorum, hastalık yapan bakteriler insan, kuşlardan insanlara, hayvanlara ve evcil hayvanlara da geçmesi korkusundan bahsediyorlar. Bu çok ciddi. Murdoch Üniversitesi'nden Perth'te bir grup bilim insanı E. coli basili mesela. Korkutucuymuş, bakterici, evet. Patojen çıkmış. Yani veterinerler filan da inanılmaz şeyler bulduk. Çok endişe verici diyorlar. Oradan Japonya'ya geçmek istiyorum. Buyurun efendim. Nara geyiklerini bilir misin? Bilirim. O küçük Nara geyikleri. Evet. Ve sizlere ömür. Nasıl yani? Çok sayıda ölmeye başlamışlar. Neden? Japonya'da. Japonya'nın sevgili Nara geyikleri bu. Ve çok seven, hayvansever arkadaşlarımız senin, evet, gibi. Küçük bir. Neden ölmeye başlamışlar? Plastikten. Plastik torba yutuyorlarmış. Doğrudur. Naylon torba yutmaktan. Yani ama oran şöyle. 14 geyikten 9'unun karnından bu çıkmış, midesinde. Plastik. Yani böyle bir durum var ve daha BİMS'ten devam edecek olursak yeni bir araştırma var. Çok ürkütücü. MIT, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Institute of Technology Jeofizik Profesörü Daniel Rothman, Common Dreams'den aldığım bir haber bu. Yeni verileri pazartesi günü açıklamış. Karbon seviyeleri hızla damlayı taşıran nedir? Damla, bardağı taşıran. Bardağı taşıran damla olacak ya da tipping point dedikleri işte devrilme noktası. Devrilme noktasına ulaşacak ve aşırı okyanus asitlenmesi 252 milyon yıl önce kadar Permiyan Triyasik diye adlandırılan kitlesel yok oluşun bir benzerini getirecek demiş. Tamamen yani medeniyet diyorum ama gezegenin de bir kısmının, canlılar aleminin sonunu da getirecek medeniyetle beraber. Çok etkili olmuş çünkü %90'ından fazlası ölmüştü o dönemde. Şimdi tam bu eksitasyon diyorlar, yani taşma noktası, evet, diyorlar buna. Ona ulaşabilir gezegen demişler. Yani son derece dehşet verici diye haberler yorumluyorlar ve bu konuda ağır bir kitap yazmış olan David Wallace Wells de açıklamış, %90 gitmişti o tarihte hayat, şimdi de böyle olabilir diye endişeler içindeler. Bu da okyanusların, yani küresel ısınmadan, ısıtmadan diyelim, hı hı, ve şeyden asitlenme de sebep oluyor, yalnız karbondioksit değil. Antarktika'ya gelirsek maalesef Thwaites buzulu ki bir zamanlar, yakın zaman öncesine kadar hatırlayacaksın, dinleyiciler de hatırlayacaktır, Batı Antarktika'ya bir şey olmaz. Evet. Batı Antarktika'ya bir şey olmaz abi sendromu vardı, o geçti. Şimdi büyük bir erimeden bahsediliyor ve Thwaites buzulu 50 santimetre deniz seviyesinin yükselmesine yol açacak. En geç 150 yıl içinde. 50 santimetre, yarım metreden fazlasından bahsediliyorlar. Bir başka araştırma da Guardian gazetesinden Paul Brown'un, kıdemli muhabir Paul Brown'un imzasını taşıyor. Bunu da Biyanet'ten gördük. Nükleer santrallerin iklim kriziyle birleşince doğurabileceği korkunç sonuçlar konusunda tehlikelerin uçsuz bucaksız olduğunu hatırlatmış. Çünkü sıcak dalgaları sık sık söylemeye çalıştığımız bir soğutma şey. Soğutma işlemlerinin. Evet, soğutacak deniz yok. Çünkü evet, ısındı denizler. Hep söylediğimiz şey özellikle Akkuyu gibi bir yerde. Evet, limonataya değil mi? Buz koyalım. Reaktörün çekirdeğine. Ama yanlış bir iddia demiş. Güç istasyonları küresel ısıtmaya karşı hassas. İşleyişlerini sürdürmek için büyük miktarlarda soğutucu suya ihtiyaç duyar. Ancak artan sıcak hava dalgaları bu kaynağı tehdit ediyor demiş. Mesela şeyi de dökümünü yapmış. Fransa menşeli enerji şirketi EDF çıkışını İsviçre sınırındaki Ron Nehri yakınlarındaki bir yerden uzaklaştırıyormuş. Çünkü su çok sıcak ve akıntı düşükmüş. Yani aşırı sıcak ve iklim döngüsü korkunç bir hale getiriyor. Bir sürü ülkede nükleerden vazgeçiyor. David Attenborough, ünlü doğa bilimci, doğacı yani ve televizyon sunucusu David Attenborough, yeterince radikal olamadık demiş ve yani kendisiyle yapılmış şeyde, parlamentonun ticaret, enerji ve endüstriyel strateji komitesi önünde çağırmışlar kendisini, ifade yani bilgilerine başvurmuşlar. Felaket bir şey söylemiş yani. Diyor ki kimse gezegenimizin üzerindeki değişimi bu Sir David Attenborough kadar vermemişti net olarak demiş. Gerçekten ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? İşte tam medeniyetin sonu. Bir zamanlar 19. yüzyıl sonlarına kadar medeni insanların gerçekten başka bir insana sahip olması, onu köle olarak kullanmasını normal karşılardık demiş. Bu pekala normaldi. Ama şimdi 20 ya da 30 yıl içinde kamunun görüşü tamamen dönüştü. Kölelikten bahsetmek, köle sahibi olmak, başka bir insanın sahip olmasını düşünmek bile imkansızdır diyor. Şimdi de köleliğin kabul edilmesi nasıl imkansızsa, bu durumdan aynı felaketteyiz ve yeterince radikal değiliz. Bir tek şey umudumu artırıyor demiş. Bil bakalım ne? Nedir efendim? Çocuklar. Çocuklar. Evet. Ondan bahsetmiş yani. Ve David Attenborough'dan sonra bir de Kanada'nın meşhur başbakanı Justin Trudeau'dan bahsedelim. Ben iklim için harika bir şey yapacağım demiş. Yani Kanada'yı iklimin en müthişi yapacağım dedi gene. Fakat işte Trans Mountain petrol boru hattını geçen ay genişletme kararı aldı, satın alıyor filan. Müthiş bir sahtekarlıktır diye yazıyor Linda McQuaig Kanada'dan. Ve bu sahtekarların en büyüğü çıktı bizim bu Trudeau diye şey yapıyor. Çünkü bir yandan Alberta'nın bu oil sands denen yerleri, petrol kumullarında dünyayı ve hepimizi yok etme tehlikesini göze almadan bunun genişletilmesini imkansız olduğunu bile bile kendisi de biliyor. Buna rağmen de bunu bize çevreciyim diye yutturuyor. Bunu yemezler de diye çok sert bir yazı yazmışlar. Tehlikeli bir sahtekarlık diye yazmış. İlginç değil mi? Böyle sesler yükseliyor. Trump da yeşil yeni düzene karşı çıktı. Küfrediyor. En temiz biziz diyor. Harika bir şey. Bir de son olarak şeyden bahsedeyim. Britanya'nın iklim krizine hazırlığı konusunda bir rapor çıktı. Resmi raporu hükümetin, şoke olmuşlar. Raporu hazırlayan hükümet yetkilileri Biz hiç hazır değilmişiz ya. Durumu olmuş. Nasıl? Evet. Ve dünyanın en büyük firmaları da zaten emisyonlarını açıklamıyorlarmış. Dörtte biri hiçbir şekilde emisyon açıklamıyorlarmış. Ne kadar salım yaptıklarını küresel ısıtmaya karşı. Yarısı da kendi karar alırlarken hiçbir şekilde iklim hesabı yapmadıklarını ortaya koyuyorlarmış. Şirketleri seviyoruz değil mi? Evet. İşte peki. Böyle durum. Bitirebiliriz herhalde. Bugün aynı zamanda Eskişehir'de gezi direnişi sırasında sivil giyimli polis ve kişiler tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü. Ali İsmail öldürülmesinin 6. yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılacakmış. Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum. Alikef, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliği bugün saat 18'de Antakya 2. Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyaretiyle başlayacakmış. Ziyaretin ardından saat 20'de Sümerler Amfiteyatro'da düzenlenecek olan anma gecesine de Alikev müzik topluluğu ile Moğollar sahne alacakmış. Ali İsmail'in abi Gürkan Korkmaz, Ali İsmail'i kaybedeli 6 yıl oldu. Tabii bu boşluk benim açımdan her geçen gün büyüyor. Ali İsmail'in adını ve anısını yaşatmaya dair izlerle katkıda bulunarak, türkülerle, şiirlerle, resimlerle, sportif faaliyetler ile eğitime katkıda bulunarak yaşatmaya çalışıyoruz. Ali İsmail bir ateş oldu bizim içimizde. Bizi yakan, binlerce gence ışık tutan bir ateş. Bu umudu ve ışığı büyütmek için bir araya geliyoruz demiş. Bir de tazminat ödenmiş galiba değil mi? Aslında ilginç bir kararda, hukuki bir kararla Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi Eskişehir'de değil miydi? Evet efendim. Aynı olayda dövülen ve yaralanan bir kişiye de tazminat ödenmesi kararı çıkmış. Evet, şimdi gördüm haberi. Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümünde aynı sokakta dövülen bir başka üniversitesi için ihlal kararı açıklanmış. Darp edilen üniversite öğrencisinin başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi eziyet yasağının ihlal edildiğine ve 25 bin lira manevi tazminata hükmetmiş. Kaç yıl sonra? Cumhuriyet Gazetesi'nden Ozan Çepni'nin haberi. 6. Evet, 6 yıl sonra gene de iyi diyebileceğimiz bir haberle kapatmış oluyoruz işte böyle. Evet, bugün bitirdik. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.